Polskie Radio, program trzeci. Wtorek, 8 sierpnia, jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie polityczne komentarze w sprawie wypowiedzi szefa Europejskiej Partii Ludowej. Szef litewskich pograniczników o tym, że najemnicy z grupy Wagnera mogli już próbować przekroczyć granicę z Łotwą. I pożegnanie reżysera francuskiego łącznika i egzorcysty William Friedkin odszedł w wieku 87 lat. Premier Mateusz Morawiecki wezwał na debatę szefa Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera. W ostatnich dniach Weber zaatakował rząd PiSu. Wprost przyznał, że partia Jarosława Kaczyńskiego będzie przez niego zwalczana za to, że systematycznie atakuje państwo prawa i wolne media. Ta wypowiedź szokuje, mówił w programie trzecim Polskiego Radia rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochanek. Rzadko kiedy zdarza się, żeby politycy, zwłaszcza w tych relacjach międzynarodowych, takim językiem posługiwali się w stosunku do partnerów z innych państw. Wydawało mi się, że wiadomo, oczywiście mamy różne interesy i bardzo często również rywalizujemy, spieramy się na poziomie Unii Europejskiej. Natomiast ten język Manfreda Webera pokazuje, że jednak Niemcy w jakiś szczególny sposób starają się traktować tutaj Polskę. Słów przewodniczącego Europejskich Ludowców nie pochwala poseł PSL-u Stefan Krajewski. Jak dodał w polskim Radiu 24, relacje polityczne z Niemcami powinniśmy budować na sprawach łączących oba kraje. Też w drugą stronę bym jednak apelował do rządzących o to, żeby te relacje budować nie na szukaniu wroga, a na szukaniu tego, co nas może łączyć. Na pewno łączy nas gospodarka, relacje handlowe. Łączyć powinna troska o pokój. Premier Mateusz Morawiecki napisał na Twitterze, że telewizyjne starcie z Manfredem Weberem miałoby się odbyć 2 października. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg powiedziała, że stabilna sytuacja na rynku pracy gwarantuje bezpieczeństwo wewnętrzne. Jak podkreśliła, jest ono tak samo ważne jak to zewnętrzne. Marlena Maląg zaznaczyła na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że programy społeczne nie wpływają negatywnie na rynek pracy. Rynek pracy ma sytuację bardzo stabilną. Jesteśmy 2. państwem w Europie z najniższym bezrobociem. Z odczytu za lipiec według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w Polsce jest 5,0. Osób bezrobotnych jest mniej niż 800 tysięcy. Cały czas te dane są bardzo stabilne, bardzo dobre, a musimy zwrócić uwagę, że przecież te ostatnie lata, ostatnie 4 lata to wyjątkowe wyzwania dla rynku pracy. Wśród wyzwań, z którymi rynek pracy się mierzył w ostatnich latach, minister Maląg wymieniła pandemię koronawirusa oraz napływ Ukraińców. Stwierdziła, że rynek pracy stabilizują rządowe inwestycje strategiczne. Najemnicy z grupy Wagnera mogli już próbować przekroczyć granicę z Łotwą, powiedział w łotewskim portalu internetowym Delphi szef łotewskiej Straży Granicznej Guntis Pujatas. Pogranicznicy od początku roku odnotowali kilkadziesiąt przypadków uszkodzenia infrastruktury granicznej. Szef łotewskiej Straży Granicznej zwrócił uwagę na to, że w ostatnim czasie na granicę zaczęło trafiać wielu migrantów z krajów afrykańskich. Jego zdaniem jest to znacząca zmiana. Wcześniej granice próbowali bowiem sforsować przede wszystkim migranci z Iraku. Tymczasem to właśnie między innymi w Afryce wagnerowcy prowadzą werbunek ludzi. W opinii Pujatasa nie można wykluczyć, że wśród tych migrantów mogą być właśnie osoby zwerbowane przez najemników. Łotysze, podobnie jak Polacy i Litwini, od 2 lat zmagają się z osobami, które nielegalnie próbują przedostać się do kraju. Tylko w tym roku udaremniono ponad 5 tysięcy takich przypadków. W ubiegłym tygodniu Straż Graniczna zauważyła, że kilku migrantom w przekroczeniu granicy pomogli białoruscy funkcjonariusze. Najpierw uszkodzili ogrodzenie na granicy, a później je naprawili, aby osoby te nie mogły powrócić na Białoruś. Kamil Zalewski, Polskie Radio. W Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Lublinie można skorzystać z nowatorskiej metody leczenia trudno gojących się ran kończyn. Oddział chirurgii ogólnej i małoinwazyjnej został wyposażony w wielofunkcyjny sprzęt terapeutyczny laserobarię, mówi lekarz Marcin Kubiak. To urządzenie, które kojarzy kilka metod leczenia w jednym urządzeniu. Więc mamy tam kombinację pola magnetycznego, ozonoterapii, tlenoterapii w podwyższonym ciśnieniu, światła czerwonego i światła ultrafioletowego. Jedno urządzenie kojarzy kilka metod, żeby uzyskać jak największy efekt terapeutyczny. Trwa pilotażowy program. Po 3 miesiącach zapadnie decyzja o zakupie sprzętu. Teraz znalazł się w Wojskowym Szpitalu Klinicznym dzięki uprzejmości Departamentu Zdrowia w Ministerstwie Obrony. W wieku 87 lat w Los Angeles zmarł reżyser francuskiego łącznika i egzorcysty William Friedkin, poinformował portal Variety. Friedkin debiutował komedią muzyczną Good Times w 1967 roku. Potem nakręcił jedne z najbardziej kontrowersyjnych filmów w historii kina. Francuski łącznik zdobył 5 Oscarów, w tym dla najlepszego filmu i najlepszego reżysera. Egzorcysta zbulwersował widzów historią 12-letniej dziewczynki, poddanej egzorcyzmom, które mają uwolnić ją od demona. Był to jeden z najbardziej dochodowych filmów w historii. Został nominowany do Oscara w 10 kategoriach. Jego najnowszy film z Kieferem Sutherlandem ma mieć premierę na festiwalu filmowym w Wenecji we wrześniu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Powinni się Państwo ucieszyć, gdy powiem, że nigdzie nie pada, prawda? Jakże to duża odmiana po tym, co było przez ostatnie dni. No nie, nie jest aż tak różowo. Trochę chmur i troszkę opadów nad morzem, troszkę również na południu. No ale generalnie zachmurzenie mamy dziś duże, ale z większymi przejaśnieniami. Przy czym więcej tych przejaśnień niż zachmurzenia prognozujemy. Przelotne opady deszczu, owszem, możliwe. Miejscami nawet burze, lokalnie z drobnym gradem, a wysoko w Tatrach śnieg. Tak, tak, 8 dzień sierpnia. Od 17 do 20 stopni. Wiatr okresami może być dość silny w górach, a zwłaszcza nad morzem, nawet do 110 km na godzinę w porywach. Po południu będzie słabnął. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 9. Anna Regulska za konsoletą, Monika Suszek za szybą jako wydawca, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2273. Zapraszam Państwa do kontaktu. Ja nazywam się Witold Lazar i w takim składzie będziemy dla Państwa do 12. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Wokół cisza, szklankę trzymam w dłoni. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Po co jestem tu, gdy ciebie tu nie ma? Ile w życiu jest do stracenia? Słońce spada, ziemia swój zatacza krąg. Rzadziej widzę naszą przyszłość, jak wyprawy do dalekich krain, jak wyprawy do dalekich krain. Teraz trudniej żyć bez polityki, coraz trudniej być szczęśliwym nikim, coraz trudniej być szczęśliwym nikim. Szklankę trzymam w dłoni. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Po co jestem tu, gdy ciebie tu nie ma? Tyle w życiu jest do stracenia. Słońce spada, ziemia swój zatacza krąg. Tylko ty. Trójka przed południem. Wouldn't it be good? 13,5 minuty po godzinie 9. Trójka przed południem. W kalendarzu mamy 8 dzień sierpnia, 8-8, imieniny miesiąca. Ale sprawdźmy, komu dziś życzymy. Emilian, Miron, Cyryl, Dominik, Jan, Joanna i Wiktor świętują dzień swojego imienia. Zatem najlepsze życzenia potrójne dla państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Wielki Dzień Pszczół. No tak, mówiliśmy o pszczołach w poranku, mówiliśmy, jakie są ważne, ale dziś także, proszę państwa, Międzynarodowy Dzień Kota. Proszę więc dziś szczególnie zadbać o to, by nasz czworonożny futrzak coś też z życia miał. Mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Gdy z początku sierpień częste grzmoty miewa, tedy też do końca taką żnutkę śpiewa. Mam nadzieję, że to się jednak nie sprawdzi. to Daria ze Śląska. 19 minut po godzinie 9, trójka przed południem. Proszę Państwa, rewelacyjne wiadomości. Otóż do Warszawy powróciły właśnie artefakty zrabowane jeszcze w czasie potopu szwedzkiego. Marmurowe fragmenty dolnej partii okładzin ściennych z amperii pałacowego wnętrza oraz ceramiczny fragment kafla z wyobrażeniem syreny. Odnaleziony w zeszłym roku w wodach Wisły, trafiły do Muzeum Historii Polski. W ramach wystawy stałej odtworzony ma zostać fragment Pałacu Królewskiego Villa Regia, który został rozkradziony przez Szwedów w czasie potopu. O szczegółach Jacek Frenzel. To zaledwie niewielka część skarbów zrabowanych przez Szwedów w trakcie potopu szwedzkiego. To znalezisko, które trafiło do Muzeum Historii Polski, ma swoją dłuższą historię. Doktor Michał Przeperski, rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski. Warszawiacy będą wiedzieli, gdzie jest Pałac Kazimierzowski, dzisiejszy budynek rektoratu Uniwersytetu Warszawskiego, i na tym terenie na przełomie lat 30. i 40. XVII wieku powstał Pałac Villa Regia. To był pałac zbudowany dla króla Władysława IV, znakomite dzieło sztuki wczesnobarokowej. I ten pałac nie jest nam dzisiaj znany. Dlaczego? Dlatego, że w 1655 i 56 roku, w czasie potopu szwedzkiego, Warszawa została zajęta przez Szwedów, a Szwedzi bezlitośnie Warszawę ograbili. Ograbili nie tylko z kosztowności, z obrazów, z jakichś ruchomych elementów sztuki, ale także nawet z całych budynków. Pałac Villa Regia został skuty, elementy kamienne, bardzo cenne, marmurowe, zostały skute i przygotowane do tego, żeby przetransportować je Wisłą do Gdańska, z Gdańska do Szwecji. Na szczęście wojska polskie zdążyły już wkroczyć w tym czasie do Warszawy i Szwedzi nie wywieźli wszystkiego. Transportując Wisłą te elementy ciężkie i duże, musieli zatopić statki i dzięki temu możemy dzisiaj, po ponad 3 wiekach, odkryć je na nowo. Tak jest rzeczywiście. Na wysokości dzisiejszej Cytadeli Warszawskiej jedna z takich szkód, czyli takich statków transportowych, została przez Szwedów zatopiona i na blisko 2,5 wieku ten fakt został zapomniany. W początku XX wieku Wisła zaczęła ujawniać elementy tego imponującego budynku. Władze carskie jednak nie pozwoliły na przeprowadzenie takich szerszych badań. Wisła nadal skrywała swoje bogactwo. Dopiero całkiem niedawno, 14-15 lat temu, zespół archeologów z Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadził tam szersze badania i wydobył całkiem imponujący element fasady tego pałacu Villa Regia, i to do tego stopnia kompletna jest ta fasada i te elementy, które archeolodzy wydobyli, że już w niedalekiej przyszłości, kiedy powstanie wystawa stała Muzeum Historii Polski, fasada pałacu Villa Regia zostanie zrekonstruowana i będzie dostępna w gmachu Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli, stanowiąc rodzaj z jednej strony dokumentu świetności czasów Władysława IV, a z drugiej strony skali rabunku, jakiego Polska doświadczyła w czasie potopu szwedzkiego. W ostatnim czasie do muzeum trafiły nowe, ciekawe, choć niewielkie fragmenty Villi Regii. Jest tak w istocie. Zostały przekazane przez naszych przyjaciół z Zamku Królewskiego, do których z kolei te drobne elementy, mianowicie kafle zdobiące wnętrze tego pałacu Villa Regia, zostały znalezione przez jednego z warszawiaków w zeszłym roku, w czasie, gdy poziom Wisły był wyjątkowo niski. I jeden z warszawiaków, spacerując z psem, dostrzegł widoczne na dnie elementy kamienne, że nie są to zwykłe kamienie, ale coś znacznie ważniejszego, znacznie ciekawszego zdobionego, i w ten sposób, dzięki takiej obywatelskiej czujności, za którą bardzo dziękuję anonimowemu obywatelowi Warszawy, trafiły najpierw do Zamku Królewskiego, a następnie uświetnią w przyszłości rekonstruowaną Villę Regię w Muzeum Historii Polski. Muzeum Historii Polski otworzy swoje podwoje jeszcze we wrześniu tego roku, a Villa Regia będzie rekonstruowana nadal. Zapraszam w przyszłości na wystawę stałą Muzeum Historii Polski. Wystawa stała będzie opowiadała o całości dziejów Polski od Mieszka I aż do zyskania niepodległości w roku 89 i właściwie do dnia dzisiejszego. Potop szwedzki oczywiście jest istotnym elementem naszej historii. Villa Regia będzie odgrywała tutaj ogromnie istotną rolę, ale tak jak pan redaktor powiedział, Muzeum Historii Polski inauguruje swoją działalność wystawą czasową, weekendem otwarcia w ostatnich dniach września tego roku. Już w tym momencie wszystkich słuchaczy gorąco zapraszam. W zbiorach Muzeum Historii Polski znajduje się już przeszło 550 elementów kamieniarskich i architektonicznych wspomnianego pałacu Villa Regia. Relacje przygotował Jacek Frenzel. Tu trójka, audycja przedpołudniowa, 23 minuty po 9.

pokoleniu Z taka kawa wydaje się po prostu atrakcyjniejsza. Po pierwsze, bo nie kojarzy się z tak zwanymi boomerami, czyli po prostu pokoleniem rodziców. I jeszcze koronny argument z estetyki. Mrożona kawa lepiej wygląda na zdjęciu, wiadomo. Na przykład na Instagramie czy na TikToku. Kostki lodu, ładny kolor i przezroczysty kubek, czyli kadr idealny. Hathaway, firma jednego z najbardziej rozpoznawalnych inwestorów Warrena Buffetta, po publikacji wyników finansowych pobiła swój własny rekord. Teraz jej papiery są warte na giełdzie 792 miliardy dolarów. Przed nią jest jeszcze 7 amerykańskich gigantów technologicznych, w tym Apple, Microsoft czy Amazon. Sam Buffett jest teraz 6. najbogatszym człowiekiem na świecie, a jego majątek osobisty jest wyceniany na 122 miliardy dolarów. Teraz o ogromnych pieniądzach, ale bez wymaganej wiedzy inwestycyjnej. Wystarczy trochę szczęścia. Dzisiaj do wygrania w amerykańskiej loterii Mega Millions, trzecia największa w historii kwota, ponad 1,5 miliarda dolarów. Chociaż w sumie szczęścia może się przydać więcej niż tylko trochę. Szansa na skreślenie zwycięskich numerów wynosi dokładnie 1 do ponad 300 milionów. Amerykańskie media piszą więc, że łatwiej jest na przykład zostać ukąszonym przez rekina albo zostać prezydentem USA. Ale odnotujmy fakt, że 18 kwietnia tego roku ktoś wytypował właściwy numer i zgarnął całą pulę głównej nagrody. Nasz korespondent w Stanach Zjednoczonych, Jan Pachlowski, odwiedził jeden z punktów sprzedaży losów na tę loterię. Oto co usłyszał. To jest coś fenomenalnego i wcale często się nie zdarza. Mamy teraz możliwość zgarnięcia jednej z największych pól pieniędzy w historii. Mnóstwo ludzi przychodzi wysyłać do nas kupony. Jest ich coraz więcej, szczególnie gdy zbliża się losowanie. Nasi klienci dzielą się z nami marzeniami, co by zrobili, jakby do nich uśmiechnęło się szczęście. Cieszę się, że dochodzi do takich sytuacji i że do kogoś w końcu trafi ta wielka wygrana. No i jeszcze doprecyzowanie. Wspomniane 1,5 miliarda dolarów możemy dostać tylko pod jednym warunkiem, że podzielimy wypłatę na transze wypłacane przez 30 lat. Na to jednak nikt się nie decyduje. Jednorazowa wypłata, jeżeli się na nią zdecydujemy, wynosi ponad 700 milionów dolarów oczywiście. No, też, powiedzmy sobie, godny pieniądz. No, ale wniosek z tego, co mówiłeś, jest taki, że lepiej zostać w sumie prezydentem Stanów Zjednoczonych, niż bawić się tam w jakieś loterie. Sponsorem audycji był Orlen. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Marcin Jagiełowicz przygotował informator ekonomiczny. Dziękujemy bardzo. Kolejny serwis ekonomiczny w Trójce o 16.30 i potem o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. program Trzeci Polskiego Radia. And she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away. But I know I'll be hunting high and low. High, there's no end to the lengths I'll go to. Hunting high and low, high, high, there's no end to the lengths I'll go to find again. Upon this my dreams are depending. Lessens the pounding of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find. So I guess I'll be hunting high and low. High, high, high. There's no end to the lengths I'll go to. Kwadrans równo dzieli nas od godziny 10. Słyszeli Państwo zapewne, bo dużo się o tym mówi ostatnio, o zanieczyszczeniu plastikiem, a konkretnie mikroplastikiem. No ale tu chodzi także o substancje z nim związane. Jedną z takich substancji są ftalany. Co to takiego? Ano, to są związki chemiczne stosowane w wielu gałęziach przemysłu jako tak zwane plastyfikatory, czyli substancje nadające elastyczność wielu materiałom. Guma, plastik, różnego rodzaju żywice. Można je znaleźć w przedmiotach gospodarstwa domowego, wyrobach medycznych, opakowaniach, nawet w zabawkach i po prostu w wodzie. Tak? Tej z kranu. Przy czym ftalany to jest dość zróżnicowana grupa związków chemicznych. Wiele z nich zostało dokładnie zbadanych i ocenionych pod względem bezpieczeństwa, ale niektóre wykazały szkodliwe działanie. Z uwagi na potencjalne zagrożenie zdrowotne zaleca się po prostu unikanie kontaktu z tymi substancjami. No i tu dochodzimy do właściwego tematu, którym za chwilę się zajmiemy. Wspomniałem, że ftalany występują również w wodzie z kranu. Bez paniki, jest ich

hormonów. Trzeba wiedzieć, że na przykład hormony działają na każdym poziomie stężeń. Mówi doktor inżynier Katarzyna Styszko z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tutaj nie ma znaczenia, czy to są nanogramy na litr, czy to by były mikrogramy na litr. Nasz układ hormonalny czy organizmów żywych po prostu odpowiada na obecność jakiejś substancji. Naukowcy na całym świecie już zauważyli negatywny wpływ hormonów zawartych w ściekach. Od zjawisko feminizacji ryb, czyli częstszego występowania osobników żeńskich. Oprócz hormonów takich typowych mamy jeszcze związki, które podejrzewamy o działanie na nasz układ hormonalny. I to jest m.in. bisfenol A, czy ftalany i inne substancje. I właśnie ftalanami w wodzie chcą się zająć studenci z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dlaczego akurat nimi? Są to związki, których struktura chemiczna podobna jest do struktury chemicznej hormonów, które wpływają na funkcjonowanie ludzkiego organizmu czy też zwierząt poprzez wiązanie się z odpowiednimi receptorami. Wyjaśnia Mateusz Rudnicki, lider studenckiego zespołu pracującego nad tym zagadnieniem. Związki te wchodzą w oddziaływania z tymi receptorami zamiast odpowiednich hormonów, przez co zaburzają te skomplikowane i dobrze kontrolowane reakcje w organizmie. Ftalany trafiają do wody wraz z plastikiem, którego z naszej winy jest mnóstwo wokół nas. Związki służą po prostu do zmiękczania tworzyw sztucznych. Studenci znaleźli sposób na to, jak się z nimi rozprawić. Udało nam się opracować pomysł rozkładu tych wybranych ftalanów do związków bezpieczniejszych, które są stosowane na przykład jako konserwanty żywności. Trafić na odpowiednie enzymy, czyli białka zdolne do przekształcania związków chemicznych w prostsze związki. Tutaj konkretnie dwa enzymy. Nikt tego wcześniej jeszcze nie robił, także testujemy, czy to się powiedzie. W przyszłości, jeśli badania się powiodą, enzymy mogą być wykorzystywane w oczyszczalniach ścieków. No i proszę Państwa, ten pomysł cieszy się bardzo dobrymi recenzjami. Studencki zespół, który pracuje nad tym patentem, ma zamiar stanąć do prestiżowego konkursu. Otóż na początku listopada w Paryżu odbędzie się największy na świecie akademicki konkurs biotechnologii i biologii syntetycznej iGEM. Aby móc wziąć w nim udział, osobiście młodzi naukowcy szukają teraz sponsorów na wyjazd do Francji. No jeśli więc ktoś z Państwa chciałby się przyłożyć do tego, byśmy w kranie mieli jeszcze czystszą wodę, jeszcze lepszej jakości, no to prosimy o kontakt albo z Uniwersytetem Gdańskim, albo z nami. Z przyjemnością będziemy pośredniczyć. 2 2 7 3.